رنگه او حد و رگوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز مارک میشنوید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس. افتخار میزبانی را داره که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین داده‌های خبری همچنین در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های بامدادی رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما همراهان گرامی میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز رو شما میتونید از طرق مختلف گوش کنید، به طور مستقیم یکی از گوشی های آیفون و یا گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله و همینطور از فیسبوک رادیو البرز و از تارنمای ایرانینفو.دیکو. هموطنان گرامی در شهر آهوس هم میتونن از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنن. شما میتونید به طور مستقیم با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalbert@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. شما برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام و همینطور در بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk رادیو البرز و اونجا موجود هست، میتونید سر فرصت گوش کنید. آخرین داده‌های خبری ایران و دیگر کشورهای جهان رو از بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و همینطور فیسبوک دانمارک نیوز و تارنمای ایران global.info میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. شنبه 31 تیر ماه 1391 خورشیدی برابر با 21 یولی 2012 میلادی. میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. در برنامه امروز علاوه بر داده‌های اجتماعی و فرهنگی، ورزش بامدادی، خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی خواهیم داشت. همینطور یادی خواهیم کرد از شاعر معاصر ایران زنده یاد احمد شاملو، همینطور در رابطه با قیام 30 تیر ماه و یادی از دکتر محمد حسن گنجی خواهیم داشت. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. و وزارت کشور هند با درخواست 3 بانگ ایرانی برای شعبه زدن در این کشور مخالفت کرده است. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی بار دیگر در مقام خود ابقا شد. سومین سالگرد درگذشت 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پنجشنبه شب در تهران برگزار شد. بنا به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشیان ایران، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال گذشته خورشیدی انجام شده بود سرانجام چهارشنبه منتشر شد. بنا به گفته رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 75,149,669 نفر رسیده است که 21,185,000 خانواده را در بر می‌گیرد. دبیر علمی نهمین کنگره بین المللی MS در ایران میگوید بر اساس آخرین آمارها شیوع بیماری MS در تهران در 4 سال گذشته تا 40% افزایش داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که منشأ اصلی گرانی‌های اخیر در ایران را اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اتخاذ تدابیر نادرست خوانده است. گزارش خبرگزاری فارس از توزیع آرد هندی در نانوایی‌های تهران حکایت دارد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس در برخی نانوایی‌های سمت شهر تهران آرد هندی توزیع شده است. این در حالی است که قرار بود از کشور هندوستان گندم در ازای فروش نفت وارد شود. نماینده شهرستان بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نرخ بیکاری در بویراحمد به ویژه شهرستان یاسوج بسیار نگران کننده شده است و نرخ بیکاری در شهرستان یاسوج را بالاترین نرخ بیکاری در سراسر ایران خوانده است. بنا به خبرگزاری هرانا، یک قطار باری در مسیر تهران جنوب دچار سانحه شد. بنا به گزارش ایسنا این حادثه امروز در حد فاصل قارون بیشه اتفاق افتاد و موجب خارج شدن قطار از خط شد. از خسارت و تلفات این سانحه اطلاعی در دست نیست. یکی از مسئولان شرکت راه‌آهن با تایید این خبر گفت در حال حاضر این خط مسدود شده و مسافران این مسیر باید پیش از حرکت با راه‌آهن تماس بگیرند. مژگان محمدیان، فعال اجتماعی و محکوم به 6 ماه حبس تعزیری، از خرداد ماه سال جاری تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مژگان محمدیان در تاریخ 3 خرداد 91 پس از احضار تلفنی به بند امنیتی نسوان زندان اوین منتقل شده و از این تاریخ کماکان در این بند زندانی است. پروفسور محمد حسن گنجی، استاد سرشناس جغرافیا، در سن 100 سالگی در تهران درگذشت. پروفسور گنجی به عنوان پدر علم جغرافیا و هواشناسی در ایران شناخته میشد. او دکترای خود را در رشته جغرافیا از آمریکا گرفته بود و پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس میکرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گنجی در سال 58 بازنشسته شد و مدتی با مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی همکاری میکرد است. و در پایان هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران، سبای قم به خاطر برتری پرگل مقابل پیکان با تفاضل گل بهتر در صدر جدول ردبندی لیگ برتر فوتبال ایران قرار گرفت. فجر سپاسی در رده دوم ایستاده و تیم‌های سپاهان، پرسپولیس، استقلال و مهلوان به اتفاق با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 1 در رده سوم قرار دارند. I'm not afraid. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم تک و تستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم گشتم. حذر از عشق ندارم ندارم. یادم آمد که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم. نگفتم ظلمت غم آن شب و شب های دیگر هم نگرفتی دیگر از عاشقی آزرد خبر هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم بی تو اما به چه حالی کوچه وقتی آدم یه نفر رو دوست داشته باشه بیشتر تنهاست، چون به هیچ کس جز اون آدم نمیتونه بگه چه احساسی داره. و اگر اون آدم کسی باشه که تو را به سکوت تشویق کنه، تنهایی تو کامل میشه. اما یادت باشه در سکوت هم تو تنها نیستی، چرا که او همیشه در همه لحظه همراه توست. اگرچه او را در کنارت نداری، اما با صدای هر ضربه بانک قلبت او را احساس میکنی. اما با صدای هر ضربه قلبت او را احساس میکنی. درود بر شما شنوندگان رادیو البرز در سراسر جهان که با دلیل یا بی دلیل کشور رو ترک کردید و کم کم در جای دیگر عادت به زندگی رو پذیرفتید. قبلا هم خدمتتون گفتم اونجایی که ایستادید دور خودتون خط بکشید، اونجا وطن است، چرا که خاک با خاک فرق نمی کند. در صورتی فرق نمی کند که آدم دلتنگ نشود یا از امکاناتی برای یک زندگی رو امکانات برای یک زندگی رو از دست ندهد، چرا که مهاجرت کردن زیادم آسون نیست، مخصوصا امروز که با همه مشکلات اقتصادی که سراسر جهان با اون روبروست. به قول استاد صادق هدایت، نه در وطن میتوان سر بر بالین آرامش گذاشت و نه در غربت میشود نامش را زندگی گذاشت. نامه یک دختر افغان به دفتر روزنامه، اگرچه طرز نوشتن نامش از ادبیات فارسی با فرهنگ ایرانی سخن میگوید، این دختر جوان می نویسد اگر بار گران بودم و رفتم. اون میگوید آقای رئیس جمهور گفتن ما در ایران برای 120 میلیون جا داریم. عزیزم، پس باید گلایه خودت رو برای ملت ایران نمی فرستادی، بلکه برای جناب رئیس جمهور می نوشتی. تو باید پای صحبت هموطنان خودت در سراسر جهان بنشینی و به صحبت آنها هم گوش کنی. این نامه را در بازگشت به کشورت نوشتی، 18 سال در اون نبودی. امیدوارم چند روز چند ماه دیگر نامه دیگری بنویسی که ما خیالمون راحت باشه که آیا در کشور خودت احساس آرامش میکنی؟ میدونیم که هموطنان تو در ایران با همه مشکلات و تبعیضی که نوشتی، این درد میلیون ها ایرانی است که به دوش میکشن ولی در زندگی توقف نمیکنن. تو با این درد بزرگ شدی و امروز نه تنها موفق ترین هستی، بلکه بدون انسانهایی هستن که با این شرایط در ایران بزرگ شدن، اما هر دو مملکت را مملکت خود می دانند. با اطمینان به تو میگم که با این سوادی که تو داری در آینده جزو کسانی هستی که آینده درخشانی در انتظار توست. فرید زولاند با خانواده در ایران زندگی میکرد، امروز موفق ترین آهنگساز است، ولی خواننده افغان که در ایران در مشهد به دنیا آمد، فرهاد خواننده افغانی که همسر ایرانی دارد، استاد جاوید که در ایران تحصیلات دانشگاهی داره و هزاران دیگر، این نام ها را به آینده و تاریخ بسپار. حداقل افسوس این همه سختی رو که تحمل کردی و با کنایه تشکر کردی، بیاییم در این صبح به حرف کوروش کبیر گوش کنیم، حرف او را تکرار کنیم. هر کسی که حرفی زد که قابل تکرار باشد باید به خاطر بسپاریم. میخواهد کوروش باشد یا بقال سر کوچه، کوروش کبیر میگوید خداوندا این کشور را از دشمن، از خوشسالی، از دروغ محفوظ دار. ما هم دعا میکنیم، برای کشور تو هم دعا میکنیم. یک هنرمند با ارزش در 78 سالگی در قاسم آباد سیستان و بلوچستان درگذشت. خانم مهتاب نوروزی اولین بانوی سوزانزن هنرمندی که نه تنها آثار ایشان در موزه سعدآباد نگهداری میشود، بلکه در خانه توریستای سراسر دنیا هم دیده می شود که همراه خود به آنجا بردند. ایشان در آخر بر اثر ضعف بینایی در سن 63 سالگی بازنشسته شدند. بله، در سن 66 سالگی بازنشسته شدند. به روح پاک این هنرمند، اولین هنرمند سوزندوز درود می فرستیم. وقتی شما صبح میشه و دوست دارید کله پاچه بخورید، یادتون باشه کله پاچه در ایران جزو کالای لوکس شده. بهتره به هم چی که داریم و میخوریم قانع باشیم. خلیج فارس، آبادان، خارک، شیخ اسد، شیخ الشعب، شطور، هندورابی، کیش، فرود، نابی فرود، سری، ابو موسا، تنب بزرگ، تنب کوچیک، قشم، هنگام، لارک، هرمز، دربست متعلق به ایران بوده و هست. فعلا هم صاحبخانه توی زندگی میکنه. حاکمیت خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد ماند. اینها اکثرا متعلق به استان بندرعباس است. بهتر از این خروسایی که دیر شروع به آواز خواندن کردن، چشمان خودشون رو باز کنن که خیلی چیزا در این 100 سال فرق کرده است. حالا که توی خلیج فارس هستیم، سری به کشور همسایه خودمون بزنیم. در حالی که رژیم حاکم عربستان همچنین سرکوب مسالمت آمیز مردم را خفه میکند، یه جوان 17 ساله معترض را مسله کردن و در توالت انداختن. اوج نجات پرستی و توهین به انسان در چنین شرایطی، در عربستان زنی به عنوان باربی آل سعود شناخته شده بود، برادرزاده خلیفه، از کشور انگلیس تقاضای پناهندگی کرد. خانوم ساره 38 ساله به همراه 4 فرزند و سگش در سویتی 5 ستاره در لندن، در حالی که یک تیم محافظ خصوصی از وی محافظت میکند، او متهم است که با ایران همکاری میکرده است. چقدر راست باشد، این پشت پرده خبرهای سیاسی است که ما خبر نداریم. اگر فرصتی بود 5 عروسی پرخرج جهان را که هر کدام 20 میلیون دلار خرج کردن رو خدمتتون میگم. بله، زیباترین ایستگاه قطار همرام هست. امیرعلی کوچولو توی پارک مشهد به بازی مشغول بود، در مقابل چشمان پدر مادر به دکل برق دست زد و خوش شد و به امیرعلی کوچولو که در زلزله بم زیر آوارمون پیوست. بی اعتیادی مسئولان چه جوابی برایش دارند؟ در بهداشت و سلامت، آیا ممکن است از استخ ایتس بگیریم؟ چطور با تنهایی کنار بیاییم؟ گیاه سودمند برای گرگرفتگی خانوم ها بعد از قطع عادت ماهانه؟ کم تحرکی دشمن و جسم و جان شماست؟ فرق کسی که کم تحرک دارد با کسی که سیگار می کشد یا بیماری قند دارد فرقی نمی کند؟ آنتیبیوتیک دارویی که با باکتری و سایر موجودات ریز را از بین می برد؟ دانشمندان به این نتیجه رسیدن که زیاد نشستن عمر را کم می کند. بهتر است با دیدن 2 ساعت در روز تلویزیون قانع باشید، به فاصله بین 2 سریال 10 دقیقه تحرک داشته باشید. تأثیر شیر دادن مادر به کودک باعث کاهش وزن می شود. اگر فرصتی نبود همه رو بخونم، در آینده خواهم خوان. یک دندان پزشک عراقی در تهران در شمال شهر مطب باز کرده، از زنان و دختران جوان اخاذی می کرده و آنها را با داروی بیهوشی از آنها سوء استفاده می کرده، از آنها فیلم می گرفته و بعد برای حق سکوت آنها را به آپارتمان خود می برده تا اینکه برملا شده. البته سریال PMC نیست، بلکه جهان پر شده از این سریال ها. استخری در سمیره شهرستان کودش پس از 6 سال بهره برداری 6 روز بعد ریزش کرد و بسته شد. کلی براتون مطلب دارم. بعد از شنیدن یک موزیک زیبا ورزش میکنیم. کم تحرکی دشمن و جسم و جان شماست. با روحیه قوی حوادث جهان را میپذیریم، با شجاعت به زندگی نگاه میکنیم. ما باید با زندگی مبارزه کنیم، نه زندگی با ما. با من باشید. من فیروزه هستم و مثل همیشه میگم که تابستون خوبی داشته باشید و همیشه هم دوستتون دارم. جان دوست من دوست من آن جان تو یادم کن دوست من دوست من مصاحبه با مجله صبحگاهی رادیو البرز ورزش میکنیم با این ملودی زیبایی که یه روز خیلی خوب رو در انتظار ماست. همیشه گفتم ورزش رو از سر شروع میکنیم. بعد از اینکه ورزش رو از سر شروع کردیم به بقیه اعضای بدنمون میرسیم. اما اگر مشکل پا ندارید، اگر میتونید روی زمین دراز بکشید یا روی دوشک ورزشی که در فروشگاه ها هست یا فرش ایرانی خودمون که بهترین تشک ورزشی جهانه، میتونیم دراز بکشیم و روی زمین این حرکات ها رو انجام بدیم. وقتی روی زمین دراز میکشیم، شکممون رو زمین میذاریم، پامونو یعنی بدنمون رو کاملا باز و آزاد میکنیم، بعد دستامونو پشت سرمون با همدیگه قفل میکنیم تا سرمونو بتونیم یه مقدار بیاریم بالا، پاهامونو ببریم بالا و بذاریم پایین. اما یادمون باشه که این حرکت رو خیلی آروم باید انجام بدیم. یا میتونیم به سمت چپ یا راست دراز بکشیم، دستمون زیر گوشمون بذاریم و پامونو جمع کنیم، دوباره پا رو به حالت تا کردن و باز کردن. این حرکت باعث میشه که به کمرمون کمک میکنه. چرا؟ کسانی که فاصله کمر دارن و هر روزم فاصله کمرشون بیشتر میشه، میتونن این ورزش بهترین ورزش برای کسانی است که فاصله کمر دارن یا اینکه خدای نکرده در آینده میخوان مبتلا بشن. به یه سمت چپ یا سمت راست دراز میکشیم، دستمون زیر گوشمون میذاریم و بعد پا رو خم میکنیم، یعنی زانو رو خم میکنیم، یکو زانو رو باز میکنیم. این حرکت به پشت مورها کمک میکنه. یادمون باشه که این حرکت بسیار ممکنه روز اول دوم یکم سخت باشه، ولی بهش عادت میکنیم که دیگه کمردرد رو به اون صورت نداشته باشیم. هر باری که ما میخواییم سمت چپ بریم این ورزش رو انجام بدیم، باید بشینیم دوباره به سمت راست بریم، چرا که یکو نمیتونیم از سمت چپ به سمت راست برگردیم. بله، این تحرکایی که ما در روز انجام میدیم به عنوان ورزش، از سر شروع میکنیم، گردن، شونه، دستا، کمر، باسن، زانوی پا، کف پا، انگشتان، شاید تمام این ورزش هایی که میخواییم بکنیم، هوای ریمون رو عوض کنیم، همه این کارا 24 دقیقه هم نشه، اما 24 ساعت خوبی در پیش خواهیم داشت. در بخش بهداشت و سلامت از تحرک مطلبی براتون تهیه کردم که امیدوارم که بهش توجه داشته باشید. Thank you. خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد، دارای 251.226 کیلومتر مربع مساحت دارد. از شرقی به کرانه های ایران، از شرق به دریای عمان و از جنوب و مغرب به شبه جزیره عربستان محدود شده است. طول خلیج فارس از مبدأ دهانه کارون در خرمشهر تا تنگه هرمز بالغ بر 1200 کیلومتر است. عرض آبهای ساحلی ایران طبق قانون به تصویب رسیده تیر ماه 1313 و لایحه اصلاحی فروردین 1338 13 مایل دریایی است و هر مایل دریایی مساوی با 1852 متر است. خلیج فارس از پدیده‌های دوران سوم زمین‌شناسی است و از نظر موقعیت خاص ممتاز جغرافیایی خود همواره مورد توجه و محل رفت و آمد ملل عالم بوده است. علاوه بر ذخایر ماهی، در عمق آب‌های خلیج فارس منابع نفتی پهناوری هم قرار گرفته است. جزایر و بنادر خلیج فارس، جزایر آبادان، خارک، شیخ الاسد، شیخ الشعب، شتور، هندرابی، کیش، فرود، نابی فرود، سری، ابو موسا، تنب کوچک، تنب بزرگ، قشم، هنگام، لارک و هرمز و بنادرش هم خرمشهر، آبادان، بندر شاپور، محشور، دیلم، گناوه، ریگ، بوشهر، حلیله، دیر، کنگان، طاهری، علویه، شیوه، مقام، خارک، بستانلو، بندرعباس و لنگه، زمیر، مغو و ملو. سابقه تاریخ خلیج فارس پیش از 2000 سال قبل دسته ای از نژاد آریا از هندوستان به کرانه‌های خلیج آمدن و در آنجا اقامت کردند. وطن اصلی آنان شد که همین فارس و بنادر جنوب باشد، به نام پارس نامیده شد. خلیجی که به وسیله آن پارسیان با دنیای آن زمان رفت آمد داشتند و در کرانه آن شهرها و آبادیهای خود را ساختند، به نام خلیج فارس نامگذاری شد. بعدها گروه دیگری آریایی ها مانند ماتها و لیدی ها به کانون اصلی پارس پیوستند و امپراتوری بزرگی تشکیل دادند که مجموع آن شاهنشاهی ایران نامیده می شود. با وجود حمله اقوام بسیاری به ایران و حکومت از دست پادشاهان گرفته شد، موفق نشدند نام خلیج فارس را عوض کنند. داریوش بزرگ در صدارت برآمد که در خلیج فارس یک ناوگان جنگی تجاری تشکیل دهد. برای این منظور از کشتی سازان و ملوانان فقینی که کشتیرانی دریای مدیترانه را به دست داشتند یاری خواست. فقینی ها تعداد زیادی کشتی جنگی تجاری برای ایران ساختند و داریوش دستور داد ترعه‌ای به نام رودخانه بین رودخانه نیل و انتهای دریای احمر بسازند تا کشتی های مزبور از این راه بتوانند به خلیج فارس برسند. از این پس تمام سواحل و جزایر خلیج فارس تحت تسلط دولت ایران بود و ملوانان ایرانی به دریا نوردی تجارت مشغول شدند. به عربستان، هندوستان، چین و آمریکا رفت آمد می کردند. حمله اسکندر مقدونی ناوگان ایرانی را دچار سستی و ضعف کرد، ولی در دوره اشکانیان مجدداً قدرت که ناوگان ایران برقرار شد و پس از انقراض اشکانیان و تشکیل سلسله ساسانی، اردشیر بابکان به جزیره بحرین لشکر فرستاد و شخصی را به نام ساترون شورش کرده بود شکست داد و پسر خود شاپور اول را در بحرین به حکومت گذاشت و در ساحل بحرین شهری به نام بتنی اردشیر ساخت. از شاپور دوم پس از اینکه به سلطنت رسید به بحرین لشکر کشید، مهاجرین عرب را بر جای خود نشاند. در زمان انوشیروان کلیه سواحل و جزایر خلیج فارس تحت تسلط ایران بوده و تجارت با هندوستان و آفریقا از راه خلیج فارس رونق داشته است. از آن پس تا کنون خلیج فارس مهمترین وسیله ارتباط ایران با سایر ملل دنیا بوده و هست. حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان از حدود سنندج آغاز می شود تا مرزهای پاکستان را در بر می گیرد، ولی به تدریج از غرب شرق از اهمیت رود آن کاسته می شود. رفت رفته رودها به وسیله جریان داشتن در زمینهای نمکی ساحلی به شوراب مبدل می شوند. در قسمت غربی این حوزه رودهای پر آب و با اهمیتی دیده می شود. بعضی آنها زاب، الوند، دیاله، کرخه، کارون توسط شط العرب به خلیج وارد می شود. دسته دیگری مانند جراحی هندیجان مستقیما به خلیج فارس می ریزد. رود کارون از همه آنها پر اهمیت تر است. 850 کیلومتر طول دارد و تنها رود قابل کشتیرانی ایران به شمار می رود. رودهای دیگر از غرب به شرق عبارت از مند، مهران، شور، میناب، چگین، دشتیاری، نهنگ، دالکی. حوزه آبریزهای داخلی در ایران دسته سومی از رودها نیز دیده می شوند که از دامنه های جنوبی البرز تا دامنه های شرقی زاگرس و یا رشتکوهای منفرد داخلی سرچشمه می گیرند. آب آنها به دریا نمی ریزد و در کویرها و دریاچه ها و باطلاق‌های مرکزی از بین می رود. رودهای معروف نازلوچای، آجیچای، سیمین رود، زرین رود هستند که به دریای رضایه می ریزند و قمرود که به دریاچه حوض سلطان می ریزد، کشف رود که به تجن می ریزد و به سمت ریگزارهای ترکستان روس جاری می شود. رودهایی که به دریاچه هامون می‌ریزند، رودهای شور موسمی که مردابهای نمکی را در کویر تشکیل می‌دهند. حوزه رودهایی که از خارج به ایران می‌آیند و بالعکس، رشته چهارم رودهایی هستند که از خارج به ایران می‌آیند و بالعکس از ایران خارج می‌شوند. در شرق رود هیرمند، حریر رود از کوه بابا در افغانستان سرچشمه می‌گیرد. اولی در دریای هامون می‌ریزد و خود این دریاچه در مواقع طوفانی توسط رودی به نام شلاق به دریاچه گودرز افغانستان وصل می‌شود. دومی از کوه بابا سرچشمه گرفته و در شرق خراسان به نام تجن خوانده می‌شود و در ریگزارهای ترکستان فرو می‌رود. در مغرب ایران دیاله از کوههای گردنه اسدآباد سرچشمه گرفته وارد خاک عراق شده به دجله می ریزد. همچنین رود سردشت از کوه الوند سرچشمه می گیرد و در عراق به نام زاب کوچک خوانده می شود وارد رود دجله می گردد. استان بندرعباس 66,557 کیلومتر مساحت دارد. استان بندرعباس قسمتی از استان بزرگی به نام استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس بوده و استان جدید بندرعباس قسمت شرقی آن است. این استان محدود از شمال به استانهای کرمان، فارس، از مشرق به سیستان و بلوچستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس و از مغرب به استان بوشهر. قسمت اعظم جزایر ایران در خلیج فارس متعلق به این استان هستند. بزرگترین این جزایر قشم است و سایر جزایر هرمز، لارک، هنگام، کیش، لاوان، هندوراس، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابو موسا، سری، فارو، بندرعباس روزی بزرگترین بندر ایران در خلیج فارس بوده و هست. Thank you. نامه یک دختر افغان به مردم ایران. ببخشید اگر در کوچه هایتون را رفتم. ساره گل یک دختر افغانی نامی سرگشاده نوشته و به دفتر روزنامه در ایران فرستاده و عنوانش بازگو کننده محتوایش بوده. اگر بار گران بودم و رفتم. اون نوشته: ایرانی عزیز، مرا ببخش اگر از نانت استفاده کردم، نانی که حق بچه هایت بود. مرا ببخش برای تمام آب و برق و گازی که هرچند با پرداخت پول از آن استفاده کردم. مرا ببخش اگر برای صفحاتی که برای درد شخصی از آن استفاده کردم. مرا ببخش در کوچه و خیابان ها را رفتم و قدم زدم. اگر پدر و برادرم کارگرم روی ساختمان و زمین کشاورزی کار کردن، یه فرصت شغلی را شاید از پدر و برادرت گرفتن. مرا ببخش برای همه چیز. مرا ببخش. میدونم با پوزش و عذرخواهی باز هم بدهکارم. بقیه بدهکاری هایم را هم ببخش. ایرانی عزیز، ازت ممنونم که به من جا و پناه دادی تا به این سن برسم. سپاسگزارم که گذاشتی از هوا و اکسیژن پاک خاکت نفس بکشم. تشکری که گذاشتی چند سالی بر نیمکت کلاس درس بنشینم و از گچ و تخته‌ات استفاده کنم. البته در مدرسه خودگردان افغانی درس میخوندم. ممنونم که اجازه دادی چند سالی هم در مدرسه خاک تو پیش معلم‌های ایرانی نیز درس بخوانم. معلم ایرانی از تو ممنونم که من خواندن و نوشتن یاد دادی. شاید برای همین اگر گاهی مرا به گناه افغانی بودن تحقیر کردی، میبخشمت. او در نامه نوشته او در ادامه نوشته از اینکه ایرانی به افغانی توهین میکند، نوشته که در هر قومی خوب و بد هست. همه افغانی‌ها تجاوزگر و جنایتکار نیستند. مثلا پدر و برادر من برای بزرگ کردن من روزی 10-12 ساعت کار کردند و دست از پا خطا نکردند. اگر بار گران بودم رفتم. حالا بزرگ شدم، میتونم به کشورم برگردم تا دیگر کسی به من نگوید افغانی. این گلایه مؤدبانه یک دختر است. میگن وقتی ایرانی‌ها از کشور خارج میشوند، ببینن اگر با خودشان این رفتار بشود چه میکنند. تردیدی نیست بعضی از فرصت‌های شغلی که میتوانست در اختیار ایرانیان باشد را از دست دادند. اغلب هم قابل توجیه نیست. بعضی از افغان‌ها در شغلایی بودند که ایرانیان آن را نمیپذیرفتند. مگر آقای احمدی نژاد نگفتند که ما 120 میلیون صحبت برای ایران ظرفیت برای جمعیت ایران ظرفیت داریم؟ مگر آقای احمدی نژاد نگفتن که 120 میلیون جمعیت برای ایران ظرفیت داریم؟ آیا این 2 میلیون افغانی چقدر جا را تنگ کرده بودند؟ بله، این صحبت ها درد دلهای خانم افغانی بود که در هفته گذشته در همین رابطه مصاحبه‌ای در بی بی سی صدای فارسی دیدم که دختری افغانی زیر 18 سال میگفت که ما ایران را ساختیم. مثل این است که ما بگوییم ما دانمارک را ساختیم. بله، من به عنوان یک ایرانی از این دختر جوان معذرت میخوام و فکر میکنم که اگر ریاست جمهوری به شما گفتن جا برای 120 میلیون نفر هست، بهتر است که گلایه خود رو به ایشان مینوشتید که چرا صدای گلایه میلیون ها ایرانی به ایشان نمیرسد. چرا که خود ایرانیان اگر بخواهند از این مسائل صحبت کنند، از مثنوی 72 صفحه مولوی هم خواهد گذشت. در مورد اینکه جا برای 120 میلیون جمعیت هست، بله خدمتت بگم که انگلیس 6 برابر ایران کوچکتر است، اما 80 میلیون جمعیت را در خود جا داده است. ما هم برای 6 برابر خود جا داریم، اما نه در قلب همدیگر. با امیدی که بتوانی در آنجا به آرامش برسی، آرامشی که در کشور ما پیدا نکردی و در مملکت خودت حداقل به آنچه آرزو داری برسی. حداقل بزرگترین تجربه‌ای که کسب کردی و همه به آن نرسیدیم این است که هیچ جا همون وطن خاکی و خرابه نمی شود. این بخشی از کوچکی بود که تعبیز به تو یاد داد تو و تو آموختی. این بالاتر از این حرف هاست که تو نوشتی. در کشورهای به اصطلاح دموکراسی هم از این چیزها دیده می شود. من به عنوان یک ایرانی و میدونم این حرف میلیون ها ایرانی است، از تو معذرت میخوام و برای تمام سالهای عمر برات آرزوی پیروزی و موفقیت میکنم. از زبان من با تو گفت سه دوری تو بمیرم اگر خبر باشم، تا که نباشیم دم جانی که کتا که تیاری کنم، تا که نباشیم دم جانی که کتا که تیاری کنم، تا که نشانی خود را نبینم بچی کتا تیاری کنم، تا که نشانی خود را نبینم بچی کتا تیاری کنم. لالو جوای دانا بسازم سیم و تلا دستان بسازم، لالو جوای دانا بسازم سیم و تلا دستان بسازم، سیم و تلا دستان چی باشم چار گلمون باری کنمه، سیم و تلا دستان چی باشم چار گلمون باری کنمه، تاکه نباشیم دم جانی که کتکه جاری کنمه، تاکه نشانی خود نبینم مجی کتکه جاری کنمه، تاکه نشانی خود نبینم بچی کتکه جاری کنمه. شود با سرم یار گوش نشینم خود گوش، دل برا که خور شد با سرم یار گوش نشینم خود گوش، حتی شده ترسان که نباشه دیکھر خود کلمای بجوش، مطلب دوستی که تو نگارم شد خودم میمانده چکنو، تاکه نباشیم دم جانی که تکه جانی کنم، تاکه نشانی خود نمینو بچی کتی تیاری کنم، تاکه نشانی خود نمینو بچی کتی تیاری کنم، تاکه نشانی خود نمینو بچی کتی تیاری کنم، تاکه نشانی خود نمینو بچی کتی. زنی که با عنوان آن سود شناخته می شود در صورتی که درخواست پناهندگی او از انگلیس تکذیب شده، اما روزنامه دیلی تلگراف در مصاحبه با او درخواست پناهندگی او خبر می دهد. ساره بن طلال ابن عبدالعزیز نوه بنیانگذار پادشاهی آل سعود و فرزند یکی از قدرتمندترین شاهزادگان عربستان به باربی آل سعود معروفه، اون میگوید که از انگلیس تقاضای پناهندگی کرده، پناهندگی و فقط موجب سردرگمی و تهدیدها و اقدامات دیپلماتیک در این زمینه می شود. ساره 38 ساله به همراه 4 فرزند، 2 سگش در سویت چند خوابه در هتل 5 ستاره در لندن اقامت دارد. عنوان کرده که مقامات ارشد عربستان به دنبال او هستند تا او را ربوده و در آنجا محاکمه کنند. در حال حاضر یک تیم محافظ خصوصی از وی در هتل محافظت می کند. او در مصاحبه در موقعیتی محرمانه با ساندی تلگراف ویژه روزهای یک شنبه گفت: من بسیار هراسانم. آنان من حالا نمیتونم برگردم. این کار من یک سیلی به پادشاهی است. اون میگوید من از لحاظ جسمی مورد سوء استفاده قرار گرفتم، از لحاظ روحی مورد سوء استفاده قرار گرفتم، دارایی های من ضبط شده، آنها مرا متهم به همکاری با ایران میکنند، آنها هیچ چیز برایم باقی نگذاشتند، آنها از هر جهت مرا به چارمیخ کشیدند. این شاهزاده سعودی میگوید خانند آل سعود مرا از ارث محروم کردن، به شرط بازگشت به پرونده بررسی خواهد شد و شرط برگشت هم به ریاض است. پناهندگی شاهزاده خاندان پادشاهی عربستان با تنش‌های روبروست. یکی از دلایل تقاضای پناهندگی او که چرا وی پیش از تحت حمایت نایف که عمو و رقیب پدرش است به حساب می آید، که چرا او مورد حمایت نایف که عمو و رقیب پدرش به حساب می آید برای پادشاهی، این است که او اعتراض دارد. از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با هامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم رو درد دور وقتی تنها کسم بود، تنها پناه دل بی کسم بود، تنهام گذاشت و رفت از کنارم، از درد دوریش من بیقرارم. خیال میکردم پیشم میمونه، ترانه عشق واسم میخونه، خیال میکردم یه هم زبونه، نمیدونستم نامهربونه. از داغ عشقش دارم میسوزم، فکر و خیالش همش با هامه، هر جا که میرم جلو چشامه، جلو چشامه. دلم میخواد تا دوم بیارم، رو درد دوریش مرهم بذارم، اما نمیشه، راهی ندارم، نمیتونم من طاقت بیارم، نمیتونم من طاقت بیارم. سایه مرگ بر بازی کودکانه امیرعلی کوچولو. امیرعلی در پارک وقتی دستش رو دکل بر گذاشت، رنگ مرگ گرفت. امیرعلی در برابر دیدگان پدر مادر بالا و پایین میپرید که با برق گرفتگی در دکل برق نوری روی زمین افتاد و برای همیشه آرامید. امیرعلی لباسای قشنگی داشت و مشغول بازی بود. او در اون تابستان، در این تابستان حسرت آفرین، آخرین بوسه رو بر دل پدر و مادر گذاشت و دفتر زندگیش رو برای همیشه بست. پدر 2 سال و 1 ماه پیکر بیچان بچهش رو دست خود گرفته بود و به سمت در خروجی پارک می دوید. مادر هم شیون زنان او را همراهی می کرد. عشق بر دیدگان جمعیت زیادی که تماشاچی این صحنه وحشتناک بودن نشست و همه آنها غم را در وجودشان احساس می کردن. پدر نظر روحی بسیار آشفته بود. به خبرنگاران گفت شب 3 شنبه هفته پیش همراه خانواده برای تفریح و استراحت به پارک حجاب واقع در بولوار هدایت مشهد رفتیم. امیرعلی خیلی خوشحال بود و در نزدیک ما هم بازی میکرد و هر باری که به سوی ما میامد با بوسه دلنشین طعم شیرین خوشبختی و شادی رو به دل ما می... ساعت 10 شب بود که بچم به چشمانم نگاهی کرد و گفت بابا آماده بودم برگردم همدیگر رو بغل کنیم. او به سمت دکل برق رفت و دستش رو روی دکل گذاشت و به زمین افتاد. من صحنه فوری به سمت او رفتم. امیرعلی در حالی که خوش شده بود فکر کردم فرو رفته، خواستم اونو بغل کنم، متوجه برق گرفتگی شدم. پاشنه هر دو پای او به دکل چسبیده بود. دست و پایم رو گم کرده بودم. بلافاصله پیرنش رو گرفتم، او را به عقب کشیدم، او را بغل کردم و به سمت در خروجی دویدم. همسرم باورش نمیشد چه اتفاق افتاده. یه تاکسی گرفتم، بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد رساندم، اما پزشکان در معاینات اولیه اعلام کردند که عزیز دل ما جانش را از دست داده. بعد از تشریفاتی او را به خاک سپردیم، لباس عذاب تن کردیم. این حادثه کمر من و همسرم را شکست و ما تنها فرزند خودمون را از دست دادیم. اما به عنوان پدر باید بگم که در این پارک هر شب جمعیت زیادی برای استراحت تفریح فرار از قفس آپارتمان نشینی به آنجا می آیند. انصاف نیست که چنین باشد و اتصالی برقی در دکل باشد. آیا نظارت و کنترل احساس مسئولیت درباره استانداردسازی در فضای تفریحی که محل استراحت مردم و خانواده هست وجود ندارد؟ چه کسی باید پاسخگوی مرگ امیرعلی و مصیبتی که بر من و همسرم وارد شده خواهد بود؟ ای توجه کنید که چه کسی پاسخگوی مرگ امیرعلی کوچولو خواهد بود. کی بی وفا تو را ندارم، کاری دیگر در این دنیا ندارم، من چون مجنون بی پروا بعد از تو ای لیلا راهی به جز صحرا ندارم، بفکن ای محبوب جانها بر جان ما، من غیر از این سودا ندارم. گرانترین عروسی جهان، یک داماد هندی در 2004 به عنوان گرانترین عروسی جهان، آمیت بهاتیا، این مراسم در حضور هزار مهمان در یکی از باغ‌های باستانی مربوط به قرن 17 فرانسه برگزار شد. کارت عروسی هم تمام از نقره بوده است. ازدواج دیگه، ازدواج دوم مربوط میشه به شیخ محمد ابن رشید آل مکتوم. این عروسی در 1981 45 میلیون دلار خرج داشت. در این عروسی شیخ عربی یک استادیوم ساخت تا بتواند 20 هزار مهمانی را که دعوت کرده بود پذیرایی کند. این مراسم 7 روز به طول انجامید. عروسی دیگر آندری میلیچینگو، میلیونر روسی است که در سال 2005 به عنوان گرانترین عروسی شناخته شده. این عروسی 10 میلیون دلار خرج داشت. گرانترین عروسی دنیا هم، این عروسی ها به اندازه صدها ازدواج های دیگه خرج دارن. وین رونی، فوتبالیست معروف، این بازیکن تیم منچستر یونایتد در 2008 با هزینه 15 میلیون دلار عروسیش رو 4 روز برگزار کرد. اون مراسم خود را روی قایق گرفت. تنها لباس عروس 4 میلیون دلار هزینه داشت و این در جایگاه پنجم قرار داره. اما در جایگاه چهارم عروسی است که متعلق به چتوال هندی است که 2006 برگزار شده. داماد هندی صاحب هتل‌های معروفی در نیویورک، همچنین صاحب خطوط هوایی است و افراد معروفی از جمله رئیس جمهوری‌های کشورهای مختلف را دعوت کرده بود، به طوری اختصاصی به مکان عروسی منتقل شدند. هزینه این عروسی هم 20 میلیون دلار بوده است. Thank you. آتش ببنم، همراه خود دارم جاز، میخوام که امشب تا سحر با هم کنیم راز و نیاز. عروس نازت میشم، محرم رازت میشم، عروس نازت میشم، محرم رازت میشم. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست توجه شما را به خبرهایی در رابطه با ایران جلب میکنم. وزارت کشور هند با درخواست 3 بانک ایرانی برای ایجاد شعبه در این کشور مخالفت کرده است. روز جمعه از قول مقامی در وزارت کشور هند گزارش شده که درخواست بانک‌های پارسیان، اقتصاد نوین و پاسارگاد ماه گذشته به دلیل نگرانی از خطر پولشویی و تأمین کننده تروریستا پذیرفته نشد. بنابر این گزارش، وزارت اقتصاد هند با این تصمیم موافق نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بار دیگر در مقام خود ابقا شد. بنا به گزارش وبسایت شورای نگهبان، در جلسه اخیر این شورا که به انتخاب هیئت رئیسه جدید اختصاص داشت، اکثریت اعضا به احمد جنتی رأی مثبت دادند. همچنین در این جلسه محمد رضا علیزاده به عنوان قائم مقام دبیر و عباس علی کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شدند. احمد جنتی که 86 سال دارد، اسفند سال 58 با حکم خمینی به عضویت این شورا منصوب شد و با سابقه ترین عضو شورای نگهبان است. سومین سالگرد درگذشت 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک پنجشنبه شب در مسجد نور تهران برگزار شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر با اشاره به آنچه آن را جنایت کهریزک خوانده، همچنین یادآور شده که با گذشت چندین سال از شکایت خانواده های کشته شدگان، تا کنون حکمی از سوی قوه قضاییه برای قضات پرونده صادر نشده است و خانواده این 3 نفر همچنان در آرزوی محاکمه قضات متخلف هستند. خانواده های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی، 3 جوانی که در جریان اعتراضای پس از انتخابات سال 88 در زندان کهریزک کشته شدند، از قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان متهم اصلی پرونده کهریزک نام میبرند. سعید مرتضوی هم اکنون رئیس صندوق تأمین اجتماعی، یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی ایران است. بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، بخشی از اطلاعات مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 90 انجام شده بود، سرانجام روز چهارشنبه منتشر شد. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، جمعیت ایران به 75,149,669 نفر رسیده که 21,185,000 خانواده را در بر می‌گیرد. بر پایه این گزارش، جمعیت ایران نسبت به سمت میانسالی پیش می‌رود و رشد آن نیز از 1.62% به 1.29% کاهش یافته است. دبیر علمی 9th کنگره بین المللی MS در ایران میگوید بر اساس آخرین آمارها، شیوع بیماری MS در ایران در 4 سال گذشته تا 40% افزایش یافته است. بنا به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیررضا عظیمی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شیوع بیماری MS در ایران با شیب تندی افزایش می‌یابد گفت، در سال 2008 میلادی در شهر تهران از هر 100,000 نفر 53 تا 55 نفر مبتلا به MS وجود داشته که این تعداد در سال جاری به 53 تا 77 نفر در هر 100,000 نفر تهرانی افزایش یافته است. دبیر علمی 9th کنگره بین المللی MS در ایران ابراز نگرانی کرده که اگر شیوع بیماری MS با همین شیب افزایش یابد، در 10 سال آینده از هر خانواده ایرانی یک نفر مبتلا به بیماری MS خواهد بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که منشأ اصلی گرانی‌های اخیر در ایران را اجرای نادرست طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و اتخاذ تدابیر نادرست خواند. رئیس مجلس شورای اسلامی همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع را از دیگر دلایل گرانی‌های اخیر عنوان کرد. علی لاریجانی بروز مشکلات و گرانی‌های اخیر را قابل پیش‌بینی خواند و گفت دامداران و مرغداران از 8 ماه پیش نسبت به نبود علوفه و کنجاله هشدار داده بودند، اما به این هشدار آنها کسی توجهی نکرد. رئیس مجلس گرانی و اشتغال را دو مشکل اصلی ایران خواند. پیش از این محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد ریشه گرانی‌ها را الغای دشمنان و احتکار اعلام کرده بود. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، از توزیع آرد هندی در نانوایی‌های تهران حکایت دارد. در برخی نانوایی‌های سطح شهر تهران آرد هندی توزیع شده. این در حالی است که قرار بود از کشور هندوستان گندم در ازای فروش نفت وارد شود و مراحل تهیه آرد در کشور انجام شود، چرا که در حال حاضر کارخانجات آرد کشور تا 50% ظرفیت خود کار می کنند. بنابرای این گزارش در سال حمایت از تولید ملی و حفظ اشتغال کشور انتظار می رود واردات کالای اساسی به صورت خام باشد تا عملیات فراوری در کشور انجام شود. نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که نرخ بیکاری در بویراحمد و دنا به ویژه شهرستان یاسوج بسیار نگران کننده شده است. او نرخ بیکاری در شهرستان یاسوج را بالاترین نرخ بیکاری در سراسر ایران خواند. غلام محمد زارعی در ادامه خاطر نشان کرد که نرخ بیکاری اعلام شده در منابع دولتی نرخ آشکار بیکاری است و نرخ بیکاری پنهان بسیار بالا و نگران کننده است. زارعی همچنین از بخش صنعت در حوزه نمایندگی خود انتقاد کرد و گفت این بخش به ویژه در بویراحمد و دنا دچار رکود شده و بسیار از کارگاه های تولیدی و صنعتی همکنون تعطیل و یا در حال تعطیلی هستند. بنا به گزارش ایسنا، یک قطار باربری یا باری در مسیر تهران جنوب دچار سانحه شد. بنا به گزارش ایسنا این حادثه امروز در حد فاصل قارون بیشه اتفاق افتاد و موجب خارج شدن قطار از خط شد. از خسارات و تلفات این سانحه اطلاعی در دست نیست. یکی از مسئولان شرکت راه‌آهن با تایید این خبر گفت در حال حاضر این خط مسدود بوده و مسافران این مسیر باید پیش از حرکت با راه‌آهن تماس بگیرند. مژگان محمدیان، فعال اجتماعی و محکوم به 6 ماه حبس تعزیری، از خرداد ماه سال جاری در زندان اوین به سر می‌برد. بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، مژگان محمدی در تاریخ 3 خرداد 91 پس از احضار تلفنی به بند امنیتی نسوان زندان اوین منتقل شده و از این تاریخ کماکان در این بند زندانی است. این فعال اجتماعی در تاریخ 11 اسفند 89 طی یورش نیروهای امنیتی به منزلش دستگیر شد. نیروهای امنیتی که شامل اطلاعات سپاه و پلیس امنیت بود پس از تفتیش و به هم ریختن خانه اقدام به ضبط لپتاپ و ریسیور و مدارک شخصی وی کردند. او پس از 3 روز بازداشت موقت و بازجویی به اوین منتقل و پس از 1 هفته با قرار کفالت از اوین آزاد شد. اولین دادگاه وی در تاریخ 14 مهر 89 در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد که طی آن همسر وی نیز بازداشت و به اوین منتقل شد. پس از آخرین جلسه دادرسی خانم محمدیان را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 2 سال حبس تعزیری و همسر وی شاهین شبیری را به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. پس از اعتراض به حکم صادره در خرداد 90 پرونده مجدداً در شعبه 54 دادگاه انقلاب تحت ریاست قاضی موحد بررسی شد و رأی دادگاه بدوی به 6 ماه حبس تعزیری و همینطور 18 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال تقلیل یافت. پروفسور محمد حسن گنجی استاد سرشناس جغرافیا در سن 100 سالگی در تهران درگذشت. پروفسور محمد حسن گنجی به عنوان پدر علم جغرافیا و هواشناسی در ایران شناخته می‌شد. او دکترای خود را در رشته جغرافیا از آمریکا گرفته بود و پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گنجی در سال 1358 خورشیدی بازنشسته شد و مدتی با مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی همکاری می‌کرد. در رابطه با زنده یاد پروفسور محمد حسین محمد حسن گنجی در این باره در رابطه با زندگی نامه وی مطلبی خواهیم داشت در برنامه امروز. در پایان هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران سبایی قم به خاطر برتری پرگل مقابل پیکان با تفاضل گل بیتر در صدر جدول لیگ برتر فوتبال ایران در هفته اول قرار گرفته. فجر سپاسی در رده دوم، تیمای سپاهان و پرسپولیس و استقلال و ملوان به اتفاق با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 1 در رده سوم قرار دارند. آخه منم جوونم، همه میگن دیوونم، اینو خودم میدونم، این بازی زمونم، آخه منم جوونم، همه میگن دیوونم، اینو خودم میدونم، همه میدونن که عاشقی شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: شهروندانی که اقامت موقت یا ویزای کار دانمارک را دارند نباید بیشتر از 6 ماه خارج از دانمارک باشند. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اداره مهاجرت دانمارک، شهروندانی که اقامت موقت یا ویزای کار دانمارک را دارند در صورتی که به هر عنوان به مدت 6 ماه بیرون از دانمارک باشند، اقامت شهروندی شما لغو می شود، یعنی شماره ملی شما در دانمارک پاک می شود. حتما قبل از 6 ماه با مراجعه به کمون منطقه خود اعلام کنید شما دوباره در دانمارک حضور دارید. شهروندان دانمارکی آغاز به خوردن غذای سالم کردند. به گزارش دیاریت دانمارک با تجزیه و تحلیل کارشناسان بانکی دانمارک، با اینکه مردم دانمارک مشکلات اقتصادی دارند ولی به غذای سالم رو آوردن. تحلیلگران بانک دانمارک نیز اعلام کردن مردم از خرید پیتزا و کیک کمتر استفاده می کنن. فرار یک زندانی از زندان اوست یولند دانمارک مانند آب خوردن. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، یورگن بانک مدیر زندان اوست یولند دانمارک به نوبه خود تاکید کرد یک زندانی بعد از ظهر جمعه از در اصلی زندان فرار کرده است. پلیس کوپنهاگ نیز گفت زندانی فراری محمد تیغینی نام داشته و حکم بازداشت بین‌المللی او صادر شده است. به گزارش رسانه‌های دانمارک، تیغینی رئیس یک باند تبهکاری موسوم به نقاش پیش از این دو بار تلاش کرده بود از زندان فرار کند. سه شرکت دانمارکی اقدام به ارائه خودرو الکتریکی کردند. سه شرکت دانمارکی با برطرف کردن نقص همیشگی خودرو دوستداران محیط زیست اقدام به ارائه یک خودرو الکتریکی کردند که 800 کیلومتر را بدون نیاز به شارژ باتری طی می‌کند. خودروهای الکتریکی به رغم داشتن ویژگی‌های مهم زیست محیطی هنوز در مقایسه با همتایان بنزینی خود دارای نقاط ضعفی هستند. در میان آنها می‌توان به طول مسیر که پیش از این نیاز به شارژ باتری طی می‌کنند اشاره کرد. احتمال کاهش سن دریافت گواهینامه رانندگی در دانمارک. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، حزب لیبرال دانمارک با تأکید بر ضرورت کاهش سن دریافت گواهینامه از 18 به 17 سالگی همکنون در حال بررسی و کارشناسی این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم در آینده این پیشنهاد را برای تصمیم گیری به مراجع زیرب ارسال کنیم. در صورتی که سن دریافت گواهینامه 17 سال شود، فقط راننده میتواند با پدر یا مادر یا افراد دارای گواهینامه رانندگی سوار خودرو شوند. کشف جسد یک مرد در قفس بد در باغ وحش کوپنهاگ. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، پلیس دانمارک از کشف جسد مرد جوانی در حصار برف‌های باغ وحش کوپنهاگ خبر داد. این جوان که آثار گازگرفتی بسیاری بر روی گردن و بدنش دیده می شود بر اثر جراحت وارد شده جان خود را از دست داد. هنوز مشخص نیست این جوان چگونه وارد حصار برف‌ها شده است. با این حال پلیس هنوز فرضیه خودکشی را رد نکرده است. مناسبات چین و دانمارک گسترش یافت. روزنامه کوپنهاگ پست سفر سه روزه ماه گذشته رئیس جمهور چین به دانمارک منجر به گسترش روابط دو جانبه کوپنهاگ و پکن شده است. این روابط در همه ابعاد از جمله ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی گسترش یافته است. همچنین این روند ادامه دارد. دانمارک روابط دیپلماتیک خود را با هند کاهش می‌دهد. به گزارش روزنامه یولند پست دانمارک، دولت دانمارک در پی بروز تنش در روابط دهلی نو و کوپنهاگ بر اثر حکم یک قضایی دستور داد روابط دیپلماتیک با هند را کاهش دهد. سوئد و نروژ به شهروندان هندی که قصد سفر به اسکاندیناوی و دانمارک را دارند ویزا نمی‌دهند. وجود پشه خطرناک آسیایی در دانمارک. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه دانمارکی، پشه خطرناک آسیایی موسوم به پشه ببری ممکن است به دانمارک نیز آمده باشد. این نوع پشه در سالهای اخیر در چندین کشور اروپایی دیده شده. پشه ببری میتواند حامل نوعی ویروس خطرناک کشنده و 20 نوع ویروس بیماری‌های مختلف باشد. از علائم بیماری ناشی از نیش این نوع پشه تب، جوش بدن و درد در عضلات شکم است. بسته‌های علوفه جان سه دختر بچه دانمارکی را گرفت. پلیس دانمارک در گزارش اعلام کرد در پی وقوع واژگونی بسته‌های علوفه در شهری در شرق دانمارک، سه کودک خرسا جان خود را از دست دادند. به گزارش روزنامه بی تی دانمارک، روز چهارشنبه روز خاکسپاری، سه دختر 6، 9 و 13 سال در شهری در شرق دانمارک بوده است. هفته گذشته با واژگونی بسته‌های علوفه جان خود را از دست دادند. حادثه در باغ وحش کوپنهاگ جان یک کارگر مرد افغان را گرفت. به گزارش روزنامه بی تی دانمارک، رسانه‌های محلی دانمارک اعلام کردند یک کارگر افغان در باغ وحش این کشور اروپایی بر اثر حمله ببر خشمگین در قفس جان سپرد. مدیر پارک حیات وحش کوپنهاگ در این باره گفت این کارگر بد اقبال یک پسر 20 ساله افغان بود که به تنهایی وارد قفس ببر شده بود. این جوان افغان که آثار گازگرفتگی بسیاری بر روی گردن و بدن شده می شد بر اثر جراحت وارد شده جان از دست داد. حمله به یک پلیس با چاقو در کمپ سرهم کوپنهاگ. به گزارش روزنامه اکسترا بلدای دانمارک، یک مرد 54 ساله شنبه گذشته با یک قبض چاقو به پلیس کمپ در کمپ سرهم حمله کرد. توسط پلیس کمپ دستگیر شد. این فرد در زمان دریافت مواد غذایی به پلیس کمپ حمله کرده و پلیس را زخمی کرده است. در بین مهاجران ایرانی مقیم دانمارک از هر 4 ازدواج 3 طلاق ثبت شد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، آمار طلاق در بین مهاجران ایرانی که به کشورهای اسکاندیناوی، شبه جزیره در شمال اروپا و در درگیرنده 3 کشور سوئد، نروژ، دانمارک از مهاجرت کردن، از هر 4 طلاق پوزش میخوام از هر 4 ازدواج 3 طلاق ثبت شده است. علت طلاق بین مهاجران ایرانی نبود فضای گرم و صمیمی کانون خانواده در کشورها است. میلاد امینی، فیلمساز جوان مقیم دانمارک، در کنار لیلا حاتمی در جشنواره کارلووای. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، لیلا حاتمی جایزه بهترین بازیگر زن را در 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووای به دست آورد. شامگاه شنبه گذشته لیلا حاتمی، بازیگر فیلم پله آخر ساخته علی مصفا، زمان دریافت جایزه بهترین بازیگر برای این فیلم، این جایزه را به مادر زهرا حاتمی تقدیم کرد. در کنار این سه فیلم، فیلم کوتاه هیچ چیز نمیتواند به من آسیب بزند ساخته میلاد امینی، فیلمساز جوان مقیم دانمارک، در بخش 5 اثر تازه حضور داشت. 47مین جشنواره فیلم کارلویی در شمال غرب جمهوری چک شنبه 7 یولی به پایان رسید. پیدا شدن لاشه نهنگ مرده در سواحل شهر وایله دانمارک. لاشه یک نهنگ مرده در سواحل وایله یولیسمینه دانمارک یافت شد. بر اساس این گزارش، کارشناسان دانمارکی در حال بررسی علت مرگ این نهنگ می باشد. این نهنگ به طول 6 متر می باشد. خودروی پرنسس ماری به اشتباه بنزین جای گازوئیل پر شد. به گزارش روزنامه اکسترابلده دانمارک، روز یک شنبه گذشته راننده شخصی پرنسس ماری در یک پمپ بنزین در شمال کوپنهاگ به اشتباه بنزین را به جای گازوئیل پر کرد و نتوانست خودروی پرنسس را روشن کند. مجبور شد از امداد خودروی دانمارک درخواست کمک کند. در حال حاضر خودروی پرنسس ماری به بیکانیکی برای تعمیر فرستاده شد. نگرانی شهروندان دانمارکی از خطر وقوع سیل در دانمارک. روزنامه کوپنهاگ پست مطالعه اخیر مؤسسه کیووای نشان می‌دهد که حدود نیمی از شهروندان دانمارکی نسبت به اینکه خانه‌های آنها در سیل قرار دارد و غرق می‌شود احساس خطر می‌کنند. این احساس خطر پس از سیل سال گذشته در دانمارک افزایش یافته است. این سیل سبب شد تا خانه‌های زیادی در شهر کوپنهاگ بر اثر وقوع سیل تخریب شود. هم‌اکنون 45% از شهروندان دانمارکی معتقدند که در صورت وقوع سیل در این کشور خانه‌های آنها به زیر آب فرو خواهد رفت. محوطه تاریخی 4000 ساله در دانمارک دوباره کاوش می‌شود. یک محوطه تاریخی عصر برنز در دانمارک 3 سال پیش پس از کشف دوباره کاوش می‌شود. باستان‌شناسان دانمارکی از روز پنجشنبه گذشته کاوش خود را در این یکی از این محوطه تاریخی مشهور دانمارک متعلق به عصر برنز که قدمت 4000 ساله دارد را پس از وقفه 3 ساله آغاز کردند. بستن کمربند ایمنی برای رانندگان اتوبوس در دانمارک الزامی شد. به گزارش یولند پست دانمارک، اتحادیه اتوبوس دانمارک با اعلام اینکه زمان آن فرا رسید که تمام رانندگان اتوبوس در سراسر دانمارک باید از کمربند ایمنی استفاده کنند مگر در زمانی که یک صندلی در کنار راننده نصب شده باشد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، انجمن قلم دانمارک از سلامتی و امنیت جانی نرگس محمدی ابراز نگرانی کرد. به گزارش فیسبوک دانمارک نیوز، به نقل از کمیته نویسندگان و انجمن قلم دانمارک، بخشی از انجمن قلم بین‌المللی در گزارش اخیر خود خبر از سلامتی رو به وخامت بدرفتاری با این کوشنده برجسته حقوق بشری در زندان زنجان داد. در این گزارش آمده است نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و معاون کانون مدافعان حقوق بشر، در منزل خود در تهران به تاریخ 21 آوریل 2012 دستگیر شد. از نمونه اتهام‌های نسبت داده شده به وی می‌توان اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام نام برده شد. خانم نرگس محمدی که اکنون در حال گذراندن 6 سال زندان از محکومیت خود است، پس از چند روز از زندان اوین در تهران، شهری که دو قلوهای خردسال وی در خانواده زندگی می‌کنند، به زندان زنجان منتقل شده است. انجمن قلم دانمارک و انجمن قلم بین‌المللی بازداشت خانم نرگس محمدی را برخلاف ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران نیز از امضا کنندگان میباشد میداند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی میباشد. خواننده در شهر آهوس، خواننده خانم شوره، خواننده پاپ ایرانی، روز جمعه 21 سپتامبر در شهر آهوس کنسرت خواهند داشت همراه با موزیک آذری و دیجی امید. شما برای تهیه بلیت میتونید به فروشگاه ایرانی در شهر آهوس، همینطور در بازار وست فروشگاه آقا سعید مراجعه بکنید، بلیت رو تهیه بکنید. در مرکز شهر آهوس هم فروشگاه دانیا آقا امیر هم بلیت کنسرت شوره را دارن. بلیت قبل از جشن 250 کرون هست، زمان جشنم 300 کرون هست. برای تهیه بلیت میتونید هفته‌های آینده به بازار وست فروشگاه آقا سعید و مرکز شهر آهوس فروشگاه دانیال مراجعه بکنید. توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. این سوال پیش بیاد که آیا ممکن از استخ ایدز بگیریم؟ یه دسته عفونت هایی می توانند از طریق شنا کردن در آب منتقل شوند. عفونت های ویروسی هستند که مهمترین آنها هیپاتیت آ است. ثابت شده که هیپاتیت سی و اچ آی وی از طریق استخ منتقل شوند، زیرا این ویروس ها در برابر مواد ضد عفونی کننده و اشعه آفتاب بسیار حساس هستند و به سرعت هم از بین می روند. اما مقاومتر است و انتقال آن از طریق مدفوعی دهانی صورت می گیرد. بنابراین اگر شخص مبتلا بهداشت را رعایت نکند می تواند این ویروس را وارد آب کند و افرادی که در آن شنا می کنند می توانند با بلعیدن آب یا از طریق جذب بینی و چشم این ویروس را وارد بدنشان کنند. بنابراین هر شخصی که وارد آب می شود می تواند مقدار بسیار کم در حد از ذرات مدفوع وارد آب کند، در نتیجه آلوده شدن آب از این طریق خیلی بعید و غیر معمول نیست. مطلب دیگه که خدمتون دارم فشار خون و اهمیت درمانی اون. فشار خون بیماری شایعی است که در صورت عدم درمان به عوارض کشنده منجر می شود. چه زمانی می گوییم که یک فرد به بیماری فشار خون مبتلا شده؟ هرگاه به طور مزمن فشار خون فردی از 14 روی 9 بیشتر باشه، میگیم که وی به بیماری فشار خون مبتلا شده است. البته در ایران ما 149 است. باید افزودن بر این که به طور مستمر در یک نمودار فشار خون فرد را اندازه‌گیری کرد، سایر معاینات قلبی و عروقی غیره را تحت نظر پزشک انجام داد. در افرادی که دارای فشار خون بالا هستند رعایت رژیم غذایی نقش بسیار مهمی را بازی می کند. مصرف نمک در غذاهای روزمره باید محدود شده و گاهی نیز باید حذف شود. در مصرف غذاهای حجیم و پرچرب و قنددار باید بیشتر دقت شود. فشارهای عصبی فردی و خانوادگی نیز باید کاهش شود. افرادی که دارای فشار خون بالا هستند استعداد ابتلا به سایر قلبی و عروقی را نیز دارند و فشار خون بالا معمولا همراه با افزایش چربی یا قند خون هست. باید رعایت شود تا مبتلایان به چاقی و سفت و سخت شدن عروق در نهایت باعث سکته قلبی و مغزی نشود. مصرف سیگار، آلودگی های محیطی، فقدان انجام ورزش های مناسب روزمره قادرند به پیشرفت بیماری و از بهبود آن جلوگیری کنند. در یک مجله پزشکی نوشته شده کم تحرکی در سال جان 5 میلیون نفر را میگیرد. یه سوم بزرگسالان دنیا فعالیت بدنی ندارند و این سبک زندگی جان 5 میلیون نفر در جهان را میگیرد. در آخرین تحقیق اعلام شده که تقریبا از 10 نفر از 15 سال به بالا، یعنی 15 میلیون نفر به سطح لازم برای فعالیت‌های بدنی نمی‌رسند. این روند زندگی در سطح مشکل اعلام شده. البته در میان افراد 13 تا 15 ساله این رقم به 4 تا 5 می‌رسد و درست موقع بلوغ و رشد. فعالیت بدنی در تعریف این تحقیق عبارت است فعالیت بدنی در تعریف این تحقیق عبارت از 30 دقیقه فعالیت بدنی معتدل به مدت 5 بار در هفته، یا 20 دقیقه فعالیت بدنی شدید 3 بار در هفته، یا ترکیبی از این دو حالت. نداشتن تحرک با افزایش سن در زنان بیشتر از مردان در کشورهای پیشرفته بیشتر است. تحقیق دیگر نشان می‌دهد در آمار جمعیتی در مورد بیماری‌های دیابت، مشکلات قلبی، سرطان نشان می‌دهد نبود تحرک عاملی است از 5,300,000 نفر 57 میلیون نفر جان خود را از دست می‌دهند. از 5,300,000,000 نفر 57 میلیون جان خود رو از دست میدن و این آمار نشاندهنده آمار 2008 بوده است. این خطر یعنی کم تحرکی مانند سیگار کشیدن چاقی است. این سبک زندگی عامل 6% بیماری قلبی، 7% دیابت نوع 2 و 10% سرطان روده بزرگ است. کاهش 10% داشتن تحرک می تواند پیش از 500,000 مرگ در سال پیشگیری کند. بدن انسان برای کمک به استخوان‌ها، عضلات، قلب و سایر اندام‌ها نیاز به فعالیت دارند. اما پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری در میان جوامع بسیار کمتر و کمتر شده و استفاده از خودرو، نشستن جلوی کامپیوتر جای آن را گرفته است. این مجله پزشکی از تمام مسئولان جهان خواسته با بهبود پیاده روی‌ها و ایمنی دوچرخه سواران در جاده‌ها، برای مثال با آموزش‌های بهتر در مدارس، در افزایش میزان فعالیت بدنی مردم جهان کمک کنند. زیاد نشستن عمر را کم می کند. دانشمندان طی گزارشی که در مجله آیلان بی ام جی اوپن منتشر شده اعلام کردند که ما که تماشای 2 ساعت در روز باید تلویزیون رو محدود کنیم، چون میتونیم 1/4 به عمر خودمون اضافه کنیم. این در حالی است که کارشناسان احضار میکنن که تخمین زدن این موارد در آمریکا دارای 5 جمعیت مطالعات مختلفه غیر قابل اطمینان است. دیوید، کارشناس محاسبات ریسک در دانشگاه کمبریج، اظهار داشته که این مطالعه به طور کلی درباره همه انسان‌ها انجام شده و به طور شخصی برای هر کس تعیین نمی‌کند که تأثیر مثبت بلند شدن آنها از روی کاناپه چیست. وی افزود اگر بگوییم که نسل آینده قرار است حرکت بیشتری نسبت به نسل ما داشته باشند، باید گفت که آنها به طور متوسط از ما بیشتر عمر می‌کنند. در حال حاضر تعداد معدودی از ما کمتر از 3 ساعت رو به حال نشسته سپری می‌کنیم. بنابراین تعیین یک محدودیت می‌تواند یه هدف خوشبینانه رو داشته باشد. به بزرگسالان توصیه می شود که دست کم میزان ساعت نشستن خود را به 2.5 ساعت در روز کاهش دهند و فعالیت ها را از قبیل ایروبیک، دوچرخه سواری، پیاده روی سریع را به صورت هفتگی انجام دهند. همچنین با آن جلسات تقویت عضله، چون بلند کردن وزنه را اضافه کنند. اما حتی اگر این فعالیت ها را نیز انجام دهید بازم بی حرکت هستید. برای مثال اگر در دفتر کار میکنید، ممکن است قسمت اعظم روز خود را به حالت نشسته سپری کنید. شواهد در حال رشدی نشان میدهد که چقدر میزان ساعاتی را که نشسته صرف میکنیم بیشتر شود، از میزان سلامتی ما کاسته میشود. تا کنون چندین تحقیق نسبت به نشستن، تماشا کردن تلویزیون، شرایطی چون دیابت، بیماری های قلبی، همچنین افزایش خطر مرگ انجام شده است. اما یافتن یک ارتباط را نمیتوان با ثابت کردن یک موضوع علت آن اشتباه گرفت. محققان تصدیق کردند که این تحقیق نیز ادعایی برای ثابت شدن ندارد. حتی در این عرصه نقص هایم وجود دارد که موجب می شود نتایج از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار باشد. این تحقیق یک گروه نمونه را که حدود 167 هزار نفر بودن را انتخاب کرد، اما به بررسی و سبک‌های مختلف زندگی این افراد نپرداخته است. همچنین مشخص نشده است که چه تعداد از این افراد نسبت به دیگران از سلامتی کمتری برخوردار بودن. از این رو ممکن است در نتیجه این وضعیت سلامتی خود زمان بیشتری را در حال نشسته سپری کنند. به گزارش و مطالعات با تکیه بر هر شرکت کنندگان این مبنا شکل گرفته که آنها چقدر از وقت خود را به صورت نشسته سپری می کنند. چشم انتظاره، میدونم که دوستم داشت واسه من یه بیقراره، با همون خاطره هامون سر روم چشم انتظاره، میدونم که دوستم داشت منو میبینه تو جامش، توی اون جامش گرابش من دیوونش رو میبینه تو دریا کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگه، میخوام برم دریا کنار، دریا کنار هنوز قشنگه، آخ میدونم از سبز زار تا شالی زار هنوز قشنگه. شما برنامه رادیو البرز رو گوش میکنید که همکنون میتونید از طرق مختلف به صدای ما گوش کنید، از فیسبوک رادیو البرز، از گوشیای تلفن که به اینترنت وصله و از تارنمای ایران info.dk هست. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یک شنبه در وبسایت ایران info.dk و همینطور فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان رادیو پروگرام شما سر فرصت میتونید گوش کنید و حداقل یه چند ساعت بعد از برنامه در این دو جا گنجانده خواهد شد. شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. هموطنان خارج از دانمارک میتونن پیش شماره 2345 رو بگیرن، یا از طریق ایمیل میتونید با ما در ارتباط باشید. ایمیل ما radioalbo@hotmail.com. بله، استخری که بعد از افتتاح غرق شد. استخر سمیره شهرستان کودش نمونه از اجرای غیر اصولی پروژه های دولتی در استان لرستان بعد از 6 سال به بهره برداری رسید و تنها 6 روز تونست به مردم خدمت کند. روند طولانی پروژه های عمرانی، عدم نظارت بر ساخت صحیح و اصولی یکی دیگر از این مسائلی است که این روزا موضوع عادی در برخی پروژه ها مورد استفاده قرار می گیره. استخری که 6 سال ساخته شد 6 روز دوام پیدا کرد. این روند خطری است که مسئولین باید بیشتر توجه کنند. مردمی که انتظار ساخت آن را کشیده بودند فقط تونستن یه هفته از آن بهره برداری کنند. بعد کاشی‌ها و کف دیوارهای استخر باد کرد و بیرون ریخت و کاشی‌ها خود را در استخر روان کردند. به این علت این استخر به تصمیم مسئولین ممنوع و درب آن بسته شد. مطلب دیگه که براتون دارم، میریم پایتخت ایران. یک دندونپزشک عراقی برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. بله، مردی در شمال تهران مدعیه که سارقان به خانه‌اش دستبرد زدن و مقداری طلا و وسایل شخصی او رو به سرقت بردند. تحقیقات همچنون ادامه داشت. متوجه شدند که سارق شخصی است به نام فرهاد که تازگی از زندان آزاد شده. این مرد گفت به سفارش یک زن جوان دست به این سرقت زدم، او از من خواست یک فیلم را در خانه این دندانپزشک بدزدم. وقتی برای سرقت فیلم رفتم مقداری پولم برداشتم. در بازجویی از این زن به راز هولناک و وحشتناک تری پی بردند. این زن گفت چندی پیش برای درمانی که از دندانهام به مطب دکتر رفتم، او به من داروی بیهوشی زد، اما وقتی بهوش اومدم متوجه شدم او مرا مورد آزار قرار داده و او از این صحنه فیلم برداری کرده. او مرتب از من به خاطر داشتن این فیلم مرا به خانهش میکشاند و مرا مورد اذیت قرار میداد. با این تحقیقات آنان به خانه و مطب او ریختن، یعنی مامورین، از آنجا فیلمی که از زنان و دختران تهیه شده بود و نشان میداد که مورد اذیت قرار گرفتن و اخاذی میکرده است. او اعتراف کرده که تا کنون چندین زن و دختر رو مورد اذیت قرار داده. میشم آخر تو قروب دشت بود. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید روزهای گذشته برگزار شد و در پایان هفته اول سبای قم به خاطر برتری پرگل مقابل پیکان با تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. فجر سپاسی در رده دوم ایستاد. تیمای سپاهان، پرسپولیس، استقلال و ملوان به اتفاق با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 1 در رده سوم قرار دارند. در روز دوم از هفته نخست این بازی‌ها استقلال تهران شب گذشته در ورزشگاه آزادی برابر تیم تازه وارد به لیگ برتر آلومینیوم هرمزگان غلبه کرد. پیش از آغاز مسابقه مهدی رحمتی کاپیتان استقلال مرامنامه این دوره از رقابت‌ها که مسئولین سازمان لیگ در اختیارش قرار داده بودند را خواند. سپس استقلال در حضور 40,000 تماشاگر موفق شد در دیداری دشوار این فصل را با پیروزی آغاز کنه. آبی‌پوشان تهران با در مقابل تیم سخت‌کوش و جنگنده هرمزگان با گلزنی جانواریو در دقیقه 55 به برتری رسید. گل هافبک برزیلی تیم استقلال با شوت از پشت محوطه جریمه به ثمر رسید تا او که با جام قهرمانی لیگ برتر از سپاهان اصفهان جدا شده بود بازگشتی پرشکوه به استقلال داشته باشه. در این بازی هم امیر قلعه‌نویی مربی جدید تیم استقلال و اکبر میساقیان مربی تیم هرمزگان هر دو به دلیل محرومیت روی نیمکت بازی نبودند و از روی سکوها بازی‌ها را تماشا می‌کردند. اما نتایج بقیه بازی ها رو به آگاهی شما میرسونم که فجر سپاسی موفق شد زباهن رو در شیراز با نتیجه 3-0 شکست بده. سبای قم پیکان رو با نتیجه 4-0، ملوان انزلی تیم گوهر درود رو با نتیجه 1-0 شکست داد. نفت تهران و راهن تهران 1-1 مساوی شدند. نفت آبادان که میزبان پرسپولیس تهران بود نتیجه 1-0 شکست و پذیرا شد. تراکتور سازی تبریز با سایپا بدون گل مساوی شدند. سپاهان موفق شد مثل کرمان رو با نتیجه 1-0 شکست بده. داماش گیلان فولاد خوزستان 1-1 مساوی شدند و تیم استقلال هم که آخرین بازی هفته اول لیگ برتر رو انجام داد شب گذشته با نتیجه 1-0 تیم هرمزگان رو شکست داد. مطلب ورزشی را از رادیو فردا انتخاب کردیم که مهدی رستم‌پور که خود ایشون هم در شهر کوپنهاگ زندگی میکنن مطالب ورزشی رادیو فردا رو مینویسن. نوشت که رؤسای برکنار شده فدراسیون‌های تیراندازی با کمان، قایقرانی در جمع مسافران اعزامی به المپیک لندن قرار گرفتن. به این ترتیب خطر تعلیق کاروان ورزش ایران در المپیک 2012 لندن که هفته به آن مونده برطرف بشه. احمد دنیا مالی در فدراسیون قایقرانی جای خود را به سید محمد شروین داده و محمد علی شجاعی نیز جای خود را به کریم صفایی در فدراسیون تیر کمان داده بود. وزیر ورزش چهارشنبه شب در شبکه تلویزیون دولتی ایران و در بیان علت بازگشت رؤسای اخراجی فدراسیون گفت با شرایطی که در یکی دو ماه اخیر پیش آمد به این نتیجه رسیدیم که هر کس فکر می‌کند حقش خورده شده و باید به المپیک برود، بیاید و در هر سمتی که دوست دارد در کاروان باشد. محمد عباسی همچنین با انتقاد از مطبوعات آنها را متهم کرد که به این ماجرا دامن زدند و به زعم او شرایط را به هم ریختند. بهرام افشارزاده دبیر کمیته المپیک ایران نیز به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته که بازگشت کریم صفایی و احمد دنیا مالی با دستور رئیس جمهور و تایید وزیر ورزش صورت گرفت. این دوستان تنها به عنوان همراه به لندن اعزام می شوند. اما پیش از این وزیر ورزش جمهوری اسلامی در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک احتمال بازگشت رؤسای اخراجی را رد کرده و گفته بود همه سر جای خودشان هستند و به کارشان ادامه میدن. مسئولین ورزش ایران بازگشت دنیا مالی و صفایی را به دستور محمود احمدی نژاد و موافقت وزیر ورزش نسبت میدن. اما آنچه که در هفته‌های اخیر رخ داد اخطار فدراسیون‌های جهانی تیر و کمان به تعلیق کاروان ورزش ایران بود، تهدیدی که سرانجام دولت ایران را وادار به عقب نشینی کرد. در همین زمینه وبسایت خبر آنلاین هم در گزارش خود از تیتر سرانجام وزیر ورزش تهدید را جدی گرفت استفاده کرده است. اما حمید سجادی معاون وزیر ورزش در مراسم بدرقه ورزشکاران اعزامی به المپیک بیان که توضیح درباره ادعای خود بدهد گفته است که همه دیدن حرفی که ما زدیم درست بود، نه حرفی که مراجع جهانی زدن. کریم صفایی رئیس برکنار شده فدراسیون تیر و کمان، پیش از این با ارسال چند نامه به مقامات فدراسیون جهانی تیراندازی از وزارت ورزش ایران شکایت کرده و خواستار مداخله ارگان جهانی این رشته ورزشی شده بود. او حالا پس از قرار گرفتن در فهرست اعضای کاروان اعزامی به لندن در مصاحبه با وبسایت کمیته المپیک ایران ضمن خردمندانه ارزیابی کردن تصمیم وزیر ورزش گفته است که محمد عباسی روح المپیک را مجددا زنده کرد و این کار حماسی را به مردم ایران تبریک میگویم. صفایی اما پیش از این به وبسایت خبری پانا گفته بود در وزارت ورزش باندبازی وجود دارد، آقایان یک سال از آمدن برای 2020 هم برنامه ریزی می کنند. او همچنین به خبرگزاری فارس گفته بود اگر در فدراسیون جهانی سرفه کنم تیراندازی با کمان ایران تعلیق می شود. محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک ایران در مراسم بدرقه ملی پوشان اعزامی به المپیک از حضور میلاد وزیری و زهرا دهقان به عنوان کمانداران ایران در المپیک خبر داد. پس از این که وزیری و دهقان سهمی المپیک را کسب کردند، به دلیل آنچه حاشیه سازی این دو ورزشکار عنوان شد، از سوی فدراسیون جدید خط خورده و جای خود را به نادر منوچری و خانم ساره اسدی دادند. منوچری و اسدی پس از انتخاب برای المپیک دو هفته اخیر را در اردوی تیم ملی تیراندازی به تمرین پرداختند. مشخصات آنها نیز به عنوان نمایندگان ایران در سایت رسمی المپیک به ثبت رسید. اما حالا حضور وزیری و دهقان به عنوان نمایندگان ایران در المپیک، این دو از روز پنجشنبه تمرینات خود را آغاز می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از کاروان‌های ورزشی از کشورهای مختلف وارد لندن شدند و فرصتی برای آماده سازی ورزشکاران باقی نمانده است. ما در رابطه خبری در وبسایت بی بی سی اومده که فدراسیون جهانی دوچرخه سواری با ارسال نامه به فدراسیون دوچرخه سواری ایران فعالیت‌های این فدراسیون را تعلیق کرد. فدراسیون دوچرخه سواری یکی از فدراسیون‌های ورزشی ایران بود که با خطر تعلیق از سوی فدراسیون‌های جهانی ورزش مربوطه مواجه بود. چندی پیش زمانی که نامه‌های مختلف از سوی فدراسیون‌های جهانی به وزارت ورزش ارسال شد، درباره تغییر ناگهانی رؤسای فدراسیون‌ها از وزیر ورزش ایران توضیح خواسته بودند. یکی از این نامه‌ها مربوط به فدراسیون دوچرخه سواری بود. محمد حسین انصاری فرد، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش، دو هفته قبل با اطمینان از رفع مشکل فدراسیون دوچرخه سواری سخن می گفت. او درباره مکاتبات این وزارتخانه و فدراسیون دوچرخه سواری به خبرگزاری فارس گفته بود با توجه به استعفای زنگی آبادی مشکل خاصی نداریم و این نامه در حد توضیح خواستن بود. در متن نامه تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری ایران که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، به نامه‌هایی اشاره شده که بین فدراسیون جهانی و فدراسیون ایران رد و بدل شده است. وزارت ورزش ظاهراً در مکاتبات خود نتوانسته دلایل قانع کننده‌ای برای برکناری علی زنگی آبادی، رئیس برکنار شده این فدراسیون بیاره. در بخش از این نامه آمده با مرور شرایط ما موظف هستیم تصمیم هیئت مدیره اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری را در تاریخ 15 و 16 ژوئن 2012 که حکم تعلیق فدراسیون شما از امروز اعلام کردیم اجرایی کنیم. در قسمتی دیگری از نامه به شرایط تعلیق اشاره شده و آمده است این تعلیق مسابقات دوچرخه سواری داخل ایران تحت تأثیر قرار نخواهد بود و همچنین محدودیتی برای شرکت ورزشکاران در مسابقات فدراسیون جهانی دوچرخه سواری نخواهد داشت. علی زنگی آبادی بر رئیس برکنار شده فدراسیون دوچرخه سواری نامه فدراسیون جهانی را نتیجه تصمیم‌های وزارت ورزش می‌داند و گفته که کسانی که باعث شدند این اتفاق رخ داد باید ببینن چه کاری میتوانن انجام دن تا ایران تعلیق نشود. باید منتظر باشیم که فدراسیون و وزارت و همینطور فدراسیون جهانی چه تصمیمی میگیرن. خودشان بریده و دوختن و از ما نظری نگرفتن. جالب این که وزیر ورزش میخواد که ما، یعنی افرادی که انتقاد میکنن، کاری بکنن که ایران تعلیق نکنه. البته نمیخوان که وزیر ورزش نباید دخالت کنه در انتخاب رئیس فدراسیون‌های ورزشی. بالاخره آخرین خبر رو به آگاهی شما میرسونم که رئیس قطری پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا از هر گونه فعالیت در زمینه فوتبال را محکوم شد و که نباید فعالیت داشته باشه. این محرومیت مادام عمر است. دادگاه حکیمیت ورزش محرومیت مادام عمر محمد بن حمام، رئیس قطری پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا، از هر گونه فعالیت در زمینه فوتبال را لغو کرد. دادگاه حکیمیت پس از آن محرومیت بن حمام را لغو کرد که شواهد کافی برای اثبات این اتهام پیدا نکرد. بن حمام به تلاش برای خرید رای در انتخابات ماه ژوئن ریاست فیفا متهم شده بود. البته دادگاه حکیمیت ورزش تأکید کرد که تصمیم این نهاد به آن معنا نیست که بیگناهی وی به طور قطع ثابت شده است. مقامات دادگاه در بیانیه اعلام کردند که دادگاه درخواست آقای بن همام را بررسی و تصمیم کمیته استیناف فیفا مبنی بر محرومیت مادام عمر بن همام را لغو کرد. محمد بن همام رئیس پیشین کنفدراسیون فوتبال آسیا حدوداً یک سال است که برای تغییر حکم فیفا در تلاش است. فیفا او را به خرید آرای فدراسیون‌های منطقه کارائیب در انتخابات سال گذشته برای تعیین جانشین سپ بلاتر رئیس فیفا فدراسیون جهانی فوتبال متهم کرد. فیفا گفت که تصمیم دادگاه را توهم با نگرانی میپذیرد و تا زمانی که پرونده وی به طور مجزا در کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی نشود، تعلیق آقای بن همام برقرار خواهد بود. بن همام قطری 62 ساله در پی این اتهام از نامزدی ریاست فیفا انصراف داد و سپ بلاتر به عنوان تنها نامزد این سمت برای چهارمین دوره به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب شد. میدونم مرد فوتبال استقلال یکی ما از تو تک خواهد هم پر فروشه صاحب جنب و دوشه تاج بزرگی مال این تیم آبی پوشه مردای فاطلاییش کل میکارن خداییش برای رنگ آبیش ملتی هست فدایی توجه شما را جلب میکنم به درگذشت مرد بزرگی از زندگی نامه زنده‌یاد دکتر محمد حسن گنجی. دکتر محمد حسن گنجی، رئیس خانه جغرافیا و از بنیانگذاران جغرافیای نوین و هواشناسی ایران و مرد سال هواشناسی جهان در سال 2001 میلادی، پنجشنبه شب در سن 100 سالگی در بیمارستانی در تهران با زندگی خداحافظی کرد. زندگی دکتر گنجی که در سال 1354 خورشیدی به عنوان استاد ممتاز انتخاب شد، در 29 دانشگاه تهران کنگره اتحاد بین المللی جغرافیایی در کره جنوبی در سال 2000 میلادی به عنوان یکی از 15 جغرافیدانان برجسته جهان انتخاب شد و جایزه علمی سال 2001 میلادی را از آن خود کرد. منزل مسکونی استاد گنجی در تهران از سوی شهرداری تهران بازسازی شد و از آذر ماه سال گذشته به عنوان خانه جغرافیای مرکزی برای گسترش و تعمیق روابط اهل دانش با شهروندان مورد استفاده قرار گرفت. استاد گنجی حدود 10 درس جدید و مختلف را وارد برنامه رشته جغرافیایی کشور کرد و در سالهای مختلف تحصیلی ایشون تدریس میکرد. از دکتر گنجی که مؤسس دانشگاه بیرجند نیز هست، 16 اثر تألیفی، 6 نقد کتاب، 12 مقدمه سخنرانی، 14 مقاله، 19 کتاب، 80 مقاله علمی زبان انگلیسی از وی به یادگار مانده است. استاد گنجی اگرچه فرزندی نداشت ولی چندین نسل از اساتید و جغرافیدانان بزرگ ایران در مکتب او پرورش یافتند که سهم بزرگی در گسترش دانش جغرافیا و هواشناسی ایران داشتند. محمد حسن گنجی در 21 خرداد سال 1291 خورشیدی در شهر بیرجند به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی در مدرسه بیرجند در سال 1309 خورشیدی بعد از اتمام این به تهران آمد تا حقوق بخواند، ولی در تهران متوجه بیشتر استادان مدرسه عالی حقوق آن شد که در آن زمان بیشتر فرانسوی هستند و چون زبان فرانسوی نمیدانست به دارالمعلمین عالی رفت که نخستین بنیاد آموزش عالی آن زمان بود. دارالمعلمین عالی که در سال 1307 خورشیدی بنیانگذاری شد، تاریخ جغرافیا بود که 2 گروه فلسفه و ادبیات داشت. گنجی در رشته تاریخ و جغرافیا نام نویسی کرد و در سال 1312 خورشیدی لیسانس آن رشته را گرفت و پس از 3 سال دریافت کرد. از اونجا که گنجی در کنکور اعزام خارج در بخش معلمی تاریخ جغرافیا مقام اول به همراه با 90 نفر که 90 نفر دیگر که 20 نفر از اونا در این سهمیه بودن، در تاریخ 25 شهریور 1312 به دانش آموختگان دانشسرای عالی فرانسه فرستاده شدند. همونطور که گفتم محمد حسن گنجی در 21 خرداد 1291 در بیرجند متولد شد و در پنجشنبه شب گذشته 29 تیر ماه 1391 در تهران بدرود حیات گفت. ایشان استاد سرشناس جغرافیا در دانشگاه تهران بود. از او به عنوان بنیانگذار دانش جغرافیای نوین و هواشناسی در ایران نام برده میشه. دکتر گنجی همونطور که به آگاهی شما رسوندم تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خودش و تحصیلات عالی را در تهران همونطور گفته شد دارالمعلمین عالی در سال 1312 به اتمام رسید و همینطور تحصیلاتی را در انگلستان و آمریکا در رشته جغرافیا با تاکید بر اقلیم شناسی انجام داد و پایان نامه او درباره آب و هوای ایران به زبان انگلیسی به چاپ رسید. او از سال 1317 تا 1354 خورشیدی در خدمت دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشت و اولین کسی بود که جغرافیای نوین را وارد برنامه دانشگاهی کرده است. وی مراحل دانشگاهی را از دبیری تا معاونت دانشگاه طی کرد و در سال 1354 با اخذ درجه استادی ممتاز بازنشسته شده است. وی از سال 1335 تا 1347 خورشیدی مدیریت اداره کل هواشناسی را عهده‌دار بود و در واقع بنیانگذار سازمان هواشناسی ایران بوده است. در همین سالها او 4 سال ریاست منطقه آسیا را منطقه قاره آسیا را در سازمان هواشناسی عهده‌دار بود و در همان سال رابطه خود را با همان سازمان حفظ کرد. وی چندی کتاب از جمله اطلس اقلیمی ایران و بیشتر از 100 مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر ساخته است و به همین مناسبت در برنده جایزه 2001 میلادی سازمان هواشناسی جهانی شده است.